Zostawiam. Siema, ziomuś, zakochałem się znowu, znasz doskonale mnie, zrozumiałem, niebanalny powód, ona jest niemożliwa. Chciałbym ją pokazać wszystkim i nie ukrywam, że ciągle przeżywa moje myśli i te pory, bo wydaje już mógłbym zmuchnąć kurz, tak żeby sypały się iskry od samego ust. Oblizywania mam doznania, tylko lud sprawę, że sama nie widzi dronia. Tego jest więcej. Czasami już widzę ją w roli matki, kiedy ducha szepcze, czułe słówka mandrawki. Stworzeniem przeżywam jak Trinity w Matrix i wrażenie mam, że myślami jest tam, gdzie majtki. I nie jest głupia, co to nie ona jest. Typem o mnie był zamówiona, nią spona. Rozumiesz mój stan? Padłem po uszy, zioma, zrywam rozpusta z tobą, bo ją kocham. Żoneczko moja, rybeńko kochana, ja cię będę na rękach nosił. Wątpię. Zostawiam ziomu. Ogólnie to podziwiam ten styl, jak o niej opowiadasz, prawie jakbym tam był. Tyle, że raz widziano cię na mieście, odkąd postanowiłeś zniewieścić, bujając się z żonką. Wciskasz ten miłosny hit, po prostu zaznaczyłeś kumpli i wcisnąłeś ten hit. Bywało tak wcześnie, jesteś na nie podatny. Kobiety likwidujące sektor prywatny. Niech wyjdzie, zrobi sobie babski wieczór. My spotkamy się na najbie, czy nie wiem, na meczu. Geiger wskazuje, że jest radioaktywna, milcząca, wiecznie wkurwiona i sztywna. Lubisz takie, potem chlejesz budę ze szklanek, bo ze swojego życia zrobiłeś jej życia aneks. Poprzednia chciałabyś był większy, rzuć też X. Ty zamiast tego zacząłeś się kłuć, idź. Powiedziała ci, a potem następna. Chudzi kolesie, tacy to podnoszą mi tętno. Ty, żyj dumnie, ja dzisiaj nie dam ci upaść, ale przemyśl to, za pół roku już się nie wysłucham. Zostawiam ziomu. Niewierna dąbka. W tym czasie zabawia się z ochrony. Są takie chwile, kiedy facet musi kręg. To przywilej mężczyzny, który się łączy z partnerką. Gorzej, kiedy po ślubie się staje jędzą i później o niej dowiaduje się czegoś nowego. Czy to był błąd, pyta się wciąż jak stary głupiec. Masujesz kciukiem cenny kruszec na prawej ręce. Za późno kolego, teraz już jesteś w dupie. Wpadłeś Frodo, sam cię nie uratuje więcej. Ona jak szeloba, sidła swoje bije. Zobacz jak cię owinęła, coraz mniej masz klasy. Zioma, likasy spodnia. Nie bądź sentymentalny, już dawno bujasz się w rogach, które ci przynosi z pracy. Chociaż masz na tacy fakty, zdjęcia na nich akty. Twój umysł i tak nie przyswaja informacji. Chciałeś tego masz, ziom, ale nie mów, że ostatni dowiedziałeś się, że twoja żona to kawał szmaty. Stój cicho! Tego pana żona zdradza, ty mordę wydzierasz, baranie. Zostawiam ziomu.